إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا أن سيما الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Enyi wale ambao wameamini mmefaradhishiwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu ili muweze kuwa wacha Mungu ili muweze kumuogopa Allah tabaraka wa taala ndani ya aya hii fa innal abda fi hadhihi alhaya hakika ya mwanadamu katika haya maisha لا يخلو من أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث هيفكاني منادم huyu kuwa katika tabaka moja miongoni mwa matabaka matatu katika haya maisha ambayo mwanadamu anaishi hayepukani mwanadamu huyo kuwa katika tabaka miongoni mwa matabaka matatu tabaka la kwanza fa imma an yakuna fi afiyatin wa ni'matin wa satr ima mwanadamu huyo atakuwa katika afya atakuwa katika neema atakuwa katika stara fa haqu dhalika shukr basi haki atakayekuwa kwenye tabaka hilo ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tabaka la pili wa imma an yakuna fi bitla'in wa shiddatin wa mihnatin imma atakuwa katika mitihani imma atakuwa katika tabu imma atakuwa katika majaribio فحق ذلك صبر حقي katika hilo aliyekuwa katika tabaka hilo basi haki yake ni kuwa ni mwenye kusubiri tabaka la tatu wa imma an yakuna fi dhanbin wa khati'atin imma anaweza akawa katika tabaka hili kwenye madhambi akawa katika makosa fahaq dhalika at-taubatu wal istighfar basi haki ya atakayekuwa kwenye tabaka hili la kuwa ni mtu ambaye anadumbukia katika madhambi mwenye kujidumbukiza katika maasi basi haki yake katika hilo ni kufanya tauba kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala haya ni matabaka matatu ambayo mwanadamu yoyote haepukani kuwa miongoni mwa moja katika haya matabaka matatu fa idha kana al-'abdu fi ni'matin min Allah wa 'ata' mwanadamu anapokuwa katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa basi fayajibu alayhi an yashkura Allah ni wajibu juu yake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ma atahu, kuna kwa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Wa shukuru Allah, na shukrani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la yatahaqqaqu illa bi thalathati arkani. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hakuwezi kuhakikika isipokuwa kwenye nguzo tatu. Shukrani ya kumshukuru Allah, hautoambiwa ya kwamba wewe umemshukuru Allah mpaka utimize hizi nguzo tatu. Nguzo ya kwanza, bi an ya'tarifa bin ni'mati bil qalbi batina, yatakikana moyo wako ukiri na utambue kwamba hii ni neema, moyo wako wa ndani, moyo wako uliopo baina jambaika, moyo wako huu unatakikana utambue ya kwamba hii ni neema Allah tabaraka wa taala amekupa. Nguzo ya kwanza. Ama nguzo ya pili, wa ayyal haja bis sanai ala al mun'imi bil lisani dhahira, ni mtu kuitamka ile neema kwa ulimi wake, kwa sauti yake, kwa matamshi yake, dhahiri shahid, aitamke neema ambayo asda ilayya rabbuna tabarak wa taala au rabbia, hii ni neema ambayo mula wangu tabarak wa taala amenipa. Nguzo ya pili ya shukurani ya kushukuru neema ambayo wewe umepewa, yatakikana uitamke. Nguzo ya tatu na ya mwisho, wa an yusarrifa an-ni'mata fi shukri man an'ama alayhi biha fi ta'atihi, ambayo umepewa itumie ile neema ambayo umepewa itumie katika taa, itumie katika kumtii tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hizo ndizo nguzo tatu za shukrani. Yule yote ambaye anataka kumshukuru Allah subhanahu wa taala anatakikana aitambue neema hiyo ndani ya moyo wake, bali aitamke hiyo neema kwa mdomo wake, bali neema hiyo aitende, aifanyie kazi kwa kumtii Allah subhanahu wa taala. Wa a'zamu anwa'i shukri, kubwa zaidi katika aina za kushukuru ni ta'atullahi wa jitinabu nawahi. Shukrani iliyokuwa kubwa ni wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Yale mambo ambayo Allah ameyakataza usiyafanye, na yale mambo ambayo Allah subhanahu ameyaelekeza uyafanye, basi wewe yaelekee biljiddia, kwa jitihada iliyokuwa kubwa mno. Waqad madda Allah subhanahu wa ta'ala fi umri, na ukatazama ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekurefushia wewe umri wako, waja'alaka tudriku hadha ash-shahr al-'azim, na amekujalia leo hii wewe umeudiriki huu mwezi mkubwa, mwezi ambao ni mtakatifu, mwezi wenye baraka, mwezi wenye khairi. Allah subhanahu ameurefusha umri wako, amekupa muda wewe mpaka umefikia leo hii kuingia katika mwezi huu, mwezi ambao ni mwezi wa baraka. Ayuha nasu ibadallah, waqad nada al-jabbar al-malik al-azim al-qahhar, amenadi Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar, mwenye nguvu, al-malik, aliyemiliki kila kitu, al-qahhar, mwenye kushinda, mwenye nguvu, amenadi kwa sauti ya juu na kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, amanu, waliomuamini yeye subhana, wa amanu rasula, wakamuamini mtume wake, wa amanu kutuba wa malaikata wa kulla shay'in, wakamuamini Allah, wakamuamini mitume, wakaamini vitabu. Allah subhanahu wa ta'ala anawanadi na kuwaita hao watu, bali wajitanabu ma nahahum, watu ambao Allah anawaita ni wale ambao wamejiweka mbali na yale ambayo amewakataza wao, minal aqwali wal a'mali dhahiran wa batina, miongoni mwa kauli na vitendo vya wazi na vya siri. Allah subhanahu anawaita watu wa sampuli hiyo na kusema, ya ayyuhalladhina amanu. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala la kuwaita hawa watu ambao ni sifa hizi, waliomuamini yeye na kuamini mitume na malaika na vitabu na vinginevyo, na wakajiepusha na yale ambayo Allah ameyakataza, lengo la Allah liyablughu ila ta'atihi wa hiya taqwa, ananadi kwa sauti ya juu hii ili watu hawa waweze kulifikia lengo la kumtii yeye subhanahu wa ta'ala, nalo ni lengo la takwa, kama alivyosema la'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ananadi Allah, anatoa sauti yake, ya ayyuhalladhina amanu, mwisho aya inasema la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah, ili muweze kumwogopa yeye tabarak wa ta'ala. Ndugu zangu, fattaqwa, kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hiya fi'l al-ma'murat, hiya fi'l al-ma'murat, ni kuyatenda yale ambayo umeamrishwa, wajitinabu al-manhiyat, na kujiepusha na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Faman lam yattaqillah, yule ambaye hatomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fi ramadhana, katika mwezi huu wa Ramadhani, yule ambaye hatomuogopa tabarak wa ta'ala katika mwezi huu na mfungo huu wa Ramadhani, walam yataghayyar suluko, na tabia yake haikubadilika, ila ma yuhibbuhu Allah, na ikaelekea kwa yale ambayo Allah subhanahu anayapenda, wa akabba ala fi'li almuharramat, na akadumbukia katika kuyafanya yale mambo ya haram, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye amefunga, fahadha yatahaqqaqu fihi qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo inahakikika ile qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, qawli ya mtume aliposema, rubba sa'imin hadhuhu min siyami al-ju'u wal-'atash, yawezekana kuna mtu ambaye aliyefunga kusudio lake, hadhuhu, fungu lake ambalo analitaka katika funga yake, hakuna isipokuwa aljuu wal atash, ni kukaa na njaa na kukaa na kiu. Yule ambaye lengo lake yeye katika funga halikuwa lile lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu anaingia katika yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hadhi yake na fungu lake halikuwa isipokuwa ameshinda na njaa tu na kupata kiu. Wa rubba qa'imin, na huenda mtu ambaye amesimama kisomo cha usiku katika tarawehe, na vile vile kasali witri, akasimama usiku kisomo kirefu, lakini lengo lake sio kwa ajili ya kupata takwa, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hadhuhu min qiyamihi as-sahar, ikawa lengo lake kwenye kusimama ni kule kukesha tu basi maana yake haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye hatohakikisha lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kushinda na njaa tu, bali ni mtu ambaye anakaa na kiu, anasimama visimamo vya usiku, lakini lengo lake na makusudio anayoyapata ni ile hali ya kukesha. Fataqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hiya wasiyatu Allah rabbil alamin, ndiyo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, lilawalina wal akhirin, kwa watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Allah tabaraka wa ta'ala amewahusia watu waliotangulia na watakaokuja baada yao, watu wa mwisho, kwamba lazima wajihakikishe na hili lengo la kumcha Allah, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika sisi tumewapa wasia wale ambao waliopewa kitabu, wale ambao waliopewa kitabu tumewapa wasia, tumewahusia, min qablikum, waliokuwa kabla yenu, ani wa iyyakum, pia hata nyinyi tunawahusieni, an ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya hii aya bimaana as-sa'im, yule ambaye amefunga, yatruku ma harrama Allahu alayhi, anatakikana ayaache yale yote ambayo Allah ameyaharamisha, min al-akli wa shurbi wal jima'i wa nahwiha, miongoni mwa kula, miongoni mwa kunywa, miongoni mwa tendo la ndoa na mfano wake, anatakikana ajiepushe navyo. Wayudarribu nafsahu ala muraqabati Allah, na ailee nafsi yake, na aizoeshe nafsi yake katika muraqaba, kujinyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ndugu zangu, wattaqwa, na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, min a'dhami alwasaili fi bayani alfurqani baina alhaqqi walbatil, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika njia iliyokuwa kubwa mno kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni njia iliyokuwa kubwa mno, ni njia inayombainishia mtu, tena ni njia ambayo inayomtenganishia mtu baina al-haqi wal-batil, kati ya haki na kati ya batil. Yule ambaye anayeshika na hii takwa akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anabainikiwa yeye na kujua yeye kwamba hapa ndiyo haki na hii hapa ndiyo batil. Qala Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah nasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, in tattaqullah, ikiwa mtamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi ikiwa mtamuogopa tabaraka wa ta'ala, yaj'al lakum furqana, atakupeni kitu ambacho kitakachoweza kuwabainishieni, kuwatenganishieni kati ya haki na batil. Nyinyi mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala, mkamuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, ukweli wa kumuogopa yeye Maula subhanahu wa ta'ala, atakupeni, atakuonyesheni, atakujalieni kitu ambacho kitakachowatenganishieni nyinyi kati ya haki na batil, kitakachowatenganishieni nyinyi na kuwatambua watu wa haki ni watu gani na watu wa batil ni watu gani. In tattaqullah yaj'al lakum furqana, mbili, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah pia anakufutieni madhambi yenu na makosa yenu. Jambo la tatu, wa yaghfir lakum, na anakusameheni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dhul fadhlil adhim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa sana. Allah tabaraka wa ta'ala dhul fadhlil adhim, ana fadhila kubwa, anafahamu maslahi yenu, anafahamu najatukum, anafahamu masalihukum, anafahamu maslahi yenu, anafahamu kufaulu kwenu. Anawaambieni ya kwamba in tattaqullah, ikiwa nyinyi katika huu mwezi wa Ramadhani mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana, atakupeni jambo ambalo litakaloweza kuwabainishieni, kuwafungulieni baina ya haki na batil. Utaijua ni ipi haki na utaitambua ni ipi ambayo ni batil, bali watu wa haki utawatambua na watu wa batil vile vile utawatambua. Qala Muhammad ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Muhammad ibn Ishaq alipokuwa na tafsiri neno furqana, anasema faslan baina al-haqqi wal-batil, Allah subhanahu atakujalieni kichanguzi chenye kupambanua kati ya haki na batil, wa yudhhiru Allahu bihi haqqakum, na Allah subhanahu wa ta'ala ataidhihirisha ile haki yenu, watu wataitambua haki yenu, watajua haki ambayo nyinyi mnaoilingania, haki ambayo nyinyi mnaoitetea. Wa yudhhiru Allahu bihi haqqakum, na Allah subhanahu atisha ataibainisha haki yenu mliokuwa nayo. Wa yutfi'u batila man khalafakum, na ataizima na ataididimiza batil na uovu na bid'a na munkarat ya wale wote ambao wanaokukhalifuni nyinyi. Haya ni maneno ya al-Imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, kwamba nyinyi mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni kichanguzi, kichanguzi ambacho kitakachowajulisha nyinyi baina ya haki na batil, bali sio hivyo, Allah ataidhihirisha haki yenu na ataididimiza batil na bid'a na munkarat na muharramat na yale yote mambo ambayo anayafanya alhizbiyun mahizbiyun, ataididimiza ile batili yao kutokamana na wao wameikhalifu haki mliokuwa nayo nyinyi. Waqala al-Imam as-Suddi rahimahullahu ta'ala, na akasema al-Imam as-Suddi rahimahullahu ta'ala neno furqana, akasema makhrajan fid-din min ash-shubhati wad-dalala, Allah atakupeni nyinyi makhraja, atakupeni njia, atakupeni uchochoro na barabara, atakuonesheni ubainifu, njia ambayo itakayokuwa katika dini, halafu njia hiyo itawaepusheni, itawatenganisheni nyinyi kutokamana na shubha, mambo ya utata utata, wadhalala na mambo ya upotevu. Kwa hiyo Allah aliposema ndani ya hii sura au ndani ya hii aya, la'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kumcha Allah subhanahu, kuna hikmatun baligha kuna hikma iliyokuwa nzito ndani yake. Miongoni mwa hikma hizo na miongoni mwa maana hizo ni kwamba wewe ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala lazima utawajua watu wa haki, na lazima utajitenga na kujiweka mbali na watu wa batil, watu ambao wameikhalifu haki mliokuwa nayo nyinyi, watu ambao wanaifanyia uadui haki mliokuwa nayo nyinyi. Utawajua kwa wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa nas wa nahnu fi zamani alghurba, na sisi leo hii tunaishi katika zama za ugeni, tunaishi katika zama za ugeni. Lile jambo la dini mbele za watu linaonekana ni jambo geni, jambo jipya. Ukawaelekeza, unayemuelekeza anahisi ya kwamba unakuja kumchanganya, unakuja kumfutia aliyokuwa ameyazoea, unakuja kumtenganisha yeye kati yake na shekhe lake. Tupo katika zamanul ghurba, katika zama za ugeni. Bada alislamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba, Uislamu ulianza mgeni na utarudi kuwa ni mgeni. Hivi tunavyoishi kwa sasa, Uislamu waliokuwa nao ashabu Rasulillah ni Uislamu mgeni, tena mbele ya watu wengi katika Waislamu. Uislamu waliokuwa nao ni Uislamu mgeni, akifikishiwa jambo anahisi ni jambo ambalo halipo. Bali tupo katika zama za fitina, tupo katika zama za fitina. Illa mtaarif dhalika fa'arif hal an, ikiwa haujui hilo tambua hivi sasa ya kwamba maisha unayoishi hivi sasa, na Waislamu wenzako na wasiokuwa Waislamu, unaishi katika maisha ya fitna, maisha ya fitna ambayo yanapelekea yule ambaye ni mwerevu atamani lau mama yake asingemzaa, kama alivyosema al-Imam al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, laita ummi lam taridni, latamani mama yangu asingenizaa. Kutokana na haya ambayo yameenea kwenye jamii, fitna zimeenea, na miongoni mwa fitna kubwa ni dhuhuru hadhihi al-firaqi dhalla. Ni miongoni mwa fitna ambazo tuko nazo, nodandinuha, tunaishi nazo, tatembea nazo, ni fitna ya kupatikana makundi ya upotevu, makundi ya dhalala, makundi ambayo yanaonekana dhahira uwazi wake yanalingania Uislamu, yanawaita watu katika Uislamu, yanawaita watu katika janna. Na ukiangalia haya makundi, kila mmoja yakulu qala Allahu wa qala Rasul, anasema amesema Allah na amesema mtume. Hii ni fitna, tupo katika zama za fitna, kwa maana ya kwamba Muislamu mwerevu ambaye hajakaa darasani na kujifunza anaishi katika maisha ya hayara, maisha ajui aende wapi. Bali utawasikia wengine na kusema ya kwamba mimi ninabaki kuwa Muislamu peke yake, basi nabakia kuwa Muislamu tu, basi sina haja ya kwenda huku kumsikiliza huyu, mimi nitakaa na fulani nitamsikiliza, batili yake nitaiweka pembeni na haki yake nitaichukua. Kadhib wa iftira, huo ni uongo na uzushi, kwa sababu wewe hapo ulipo haumiliki vocha ya kutambua kati ya haki na batili, bali tunaweza kukuita wewe ni kadhab, ni mrongo wa kupitiliza. Leo hii wao niambie lugha usiyoijua wanazungumza nini, wewe utegesikie uwasikilize wenye ile lugha, useme natafuta haki tu niichukue, maana fulani niichukue na maana nyingine nisiichukue, nisiyoyajua nitayaacha na ninayoyajua nitayachukua, na hali ya kuwa lugha unayozungumza haujui unazungumza nini. Ayuha nnas wadajajila tukathira, na leo hii warongo wamejaa wengi. Adajajila, watu ambao yaamiduna alkadhiba, wanakusudia kuongopa kusema uongo, wamejaa ni wengi. Bali waruwaibidwa tukathirun, na vijiruwaibidwa vimejaa pia viko vingi. Vijua ambavyo ni ruwaibidwa vinaozungumzia mambo ya amma, mambo ya ujumla, mambo ambayo hawana uwezo nayo, watu hawa pia wako wengi. Vipi uniambie ya kwamba wewe unabaki katika Uislamu wako Ndugu zangu, fala budda min at-tafriqi baina al-haqqi wal-batil. Kuna ulazima wa kutofautisha kati ya haki na batil, wa ahli al-haqqi wa ahli al-batil wa zayg. Na kuwatofautisha watu wa haki na watu wa batil, na watu ambao wamepondoka. Bali wal-haqqu wahid wa huwa yatimun la yata'addad. Haki iko moja, nayo ni yatima, wala hakuna haki mbili wala tatu wala nne wala zaidi. Haki ni moja. Haya makundi yote na hawa watu wote wanaozungumza, haki ni moja. Lazima kuna mmoja atakuwa ni batil, mubtil atakuwa katika batil, na kuna mmoja atakuwa katika haki. Mahma yakun, vyovyote vitakavyokuwa, lazima apatikane wa haki na lazima apatikane wa batil. Yule ambaye ameng'ang'ania katika mizizi ya baba lazima patikane, kwa sababu haku wahid, haki ni moja. Wa huwa yatimun la yata'addad, nayo ni yatima, wala hakuna haki mbili wala tatu. Wa huwa mansurun biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, in yansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Nayo haki hiyo lazima Allah ainusuru, lazima ishinde. Wal haqu ahaqqu an yutaba'a wa an yu'la. Haki ndiyo ina haki zaidi ya kufuatwa, na ndiyo ambayo ina haki zaidi ya kuwa juu, ayala iwe juu, tofauti na vitu vingine vyote. Batil lazima iwe chini. Kwa hiyo wajibu bayan hala aimmatil bid'i wal batil wat tahdhir minhum, na ni wajibu kubainisha hali za viongozi na mamemba wa bid'a na wabatili na kuwatahadharisha, kama alivyosema al-Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo Allah aliposema la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake unatakikana uwajue watu wabatil na ujitenge nao na uwatahadhari, hata kama wanaswali swala tano, hata kama wanavaa viremba, hata kama wanavaa kanzu, hata kama wanafunga Ramadhan, midhari ni watu wa bid'a, bali ni midhari ni watu wa batil. Yatakikana ujitahadhari nao, ili uweze kuhakikisha lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikusudia katika saumu. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmid din, amma ba'du ibadallah. Kwa hakika mwezi huu wa Ramadhani umeshuhudia matukio mazito mazito katika hii dunia, matukio ambayo yametajwa katika sira na historia ya Uislamu, matukio ambayo yaliweza kutenganisha baina ya haki na batil, na baina ahli alhaqi wa ahli albatil. Matukio mengi sana yamepita, matukio mazito mazito ambayo yalifikia kutenganisha baina ya haki na batil. Miongoni mwa matukio mazito na makubwa ambayo yametokea katika umma huu, na matukio hayo yakawa ni barasan, ni nembo ambayo yaonesha kwamba batil na watu wake hawawezi kunyanyuka juu hata siku moja, na haki na watu wa haki lazima wanyanyuke juu, hata kama watafanyiwa uadui, hata kama watakuwa na hali duni, hata kama watakuwa katika shimo gani la ndani, hata kama watatenzwa nguvu, hata kama watafungwa, hata kama wataswagwa na kufukuzwa, lakini haki walioishika lazima iwe juu. Mwezi wa Ramadhani umeshuhudia matukio makubwa mno tenganisho kati ya haki na batil. Miongoni mwa hayo ni bi'thatu an-nabii sallallahu alaihi wasallam wa nuzulul wahyi fi ramadhana, ni kuletwa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuteremshwa wahyi kwake yeye mtume alaihi salatu wasalam. Kitendo hiki cha kupewa utume na kuteremshwa wahyi kilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Fa akbaru al-ahadath, katika matukio makubwa ambayo dunia imeyapata, bali ndio kusema kama yapo makubwa, basi hili ni kubwa lake zaidi, ni badu nuzuli alwahyi, ni kitendo cha kuanza kuteremka wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi shahri ramadhan, na kitendo hiki kilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Wa kana yatahannathu ila ghari hira, na asili ya Mtume alayhi salatu wasalam, kabla ya kuteremshiwa hii Qur'an, alikuwa anajitenga kwa ibada, anakwenda kukaa katika pango la Hira juu kabisa, anachukua chakula chake alichoandaliwa na mkewe Khadija, anapanda kukaa kule kwa muda miezi mitatu, mwezi mmoja, siku ngapi, anafanya ibada akijiepusha na ibada za asnam za shirkiyat, ibada ya shirki. Alipokuwa katika ghari ya Hira, Jibrilu alayhi salam akamteremshia wahyi na kumwambia kusoma, wa ila ghairi dhalik. Jeno hichi kilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Bali sio hivyo, wa badaa alwahyu almasum, na wahyi wa mtume ukaanza kuendelea, wahyi ambao ghayyara Allahu bihadihi dunya kulla, wahyi ambao alibadilisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia muongozo wa mtume, Allah aliubadilisha huu ulimwengu wote. Kanu yaabuduna shajara wa kanu yaabuduna bakara wa kanu yaabuduna ahjara, walikuwa wanaabudu wanyama, walikuwa wanaabudu masanamu, wanaabudu miti, wanaabudu mawe. Fajaa hadha an-nabiyul karim, akaja huyu nabii mkarimu akawatoa katika hivyo visa, akawapeleka katika nuru. Hii ni adhamu ahadathi fil alam, tukio kubwa katika dunia, hakuna mithili ya hili, kuwatoa watu mina shirkiyat wa mina dhulumat, kuwatoa watu katika ushirikina, kuwatoa watu katika visa, ila nuru, kwenda katika nuru moja, haki moja ambayo aliyoishi nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Wa hadha alhadath, na tukio hili, kana fariqan baina ahdaini, tukio hili lilikuwa lenye kutenganisha kati ya zama mbili. Tukio hili la mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa linatenganisha kati ya zama mbili, ma qabla alwahyi wa ma ba'da alwahyi, ilitenganisha yaliyokuwa kabla ya wahi na yaliyokuja baada ya wahi. Kwa maana ya kwamba batili ilionekana katika zama za jahiliya, kwa maana ya kwamba walioshikamana na mfumo uliopita, mfumo wa jahiliya, walionekana ni watu waovu, na walioshikamana na mtume alayhi salatu wasalam walionekana minal muflihin, ni katika watu waliofaulu. Ii wallah, hili ni tukio kubwa ambalo dunia haiwezi ikalisahau, haswa haswa dunia wa Islam. Miongoni mwa tukio lingine, ghazwa tubadri fi ramadhana fi sanati thaniya min alhijra, tukio la vita vya Badri. Vita vya Badri mwaka wa pili wa hijiria, walipigana baina waislamu na makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala aliita hii vita yawmal furqan yawmal taqal jam'an, aliita ni yawma al-furqan, kwamba ni siku ya kutenganisha haki na batili. Na tukio hili linakuonesha wa muislamu ya kwamba hautakikani kuchanganya kati ya vitu hivi viwili. Na ndio maana Mayahudi waliwaambiwa, wala talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, lazima watu wa haki wajulikane, kama wao wamekusudia kuifuata haki ifuate, usiwe ni mwenye kuchanganya baina ya batili na haki, utachanganya umma, utachanganya familia yako, bali mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala utahesabika wewe ni dhulu wajihaini, ni mtu mwenye nyuso mbili. Allah katika hii vita ameita yaumul furqan, siku ya kutenganisha kati ya haki na batili. Na ndugu zangu, vita hii Waislamu walikuwa ni wachache mbele ya makafiri, lakini kwa sababu walisimamia haki na wao ni wachache, dhuafa, kana madhaifu wa kupitiliza na uchache wao, Allah subhanahu wa ta'ala, fa anzala Allahu aljunud, Allah akateremsha majeshi ambayo watu walikuwa hawayaoni, yakawapa nusra, yakawapa ushindi, wakawashinda makufar na wakachukua mateka. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba dawa ya haki haijali watu wengi, dawa ya haki haiangalii wingi wa watu, dawa ya haki inaangalia haki ambayo watu wameikita katika nafsi zao. Mtu mmoja ndani ya kifua chake ana mapenzi kati ya haki na batil, ndani ya kifua chake anawapenda watu wa haki na anawapenda watu wa batil. Fa kaifa hadha jam'u baina an-naqidain, huku ni kukusanya vitu viwili ambavyo havikusanyikani pamoja, hasi na chanya havikai mahala pamoja. lazim tufarriq, lazima utenganishe. Na hiyo ndio takwa, ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani wewe ukawa mtu wa sunna bali ukawa unasikiliza watu wa bid'a. Haiwezekani ukawa wewe ni mtu ambaye wafuata minhajun nubuwa, wafuata mwenendo wa mtume na masahaba, lakini ukaangaliwa mapenzi yako na watu ambao wanafanya bid'a dhahira za wazi, mapenzi yako ni makubwa sana kuliko mapenzi yako ya watu wa sunna. Hadha jam'u baina an-naqibain, huko ni kukusanya baina ya vitu viwili ambavyo havikusanyikani pamoja, na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukusanya baina ya haki na batil. Lazima haki iwe juu na batil iwe chini. Pia katika tukio lingine zito, fathu Makkah ni ufunguzi wa mji wa Makkah, wa tahtimu al-asnam, na kukatwa katwa na kuvunjwa vunjwa masanamu, na hili lilikuwa katika mwezi wa Ramadhani wa 8. Fahuwa shahru al-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala pia kaonesha tukio hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia katika mji wa Makkah na sanamu la Hubal limevunjwa mkono mmoja wa kulia, na ule mkono makafiri walivyokuwa wanapenda kuabudu masanamu, ule mkono walikwenda kutafuta dhahabu wakaitengenezea mkono, halafu wakaenda wakaipachika pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia katika mji wa Makka, uso wake umeinama chini, bil khudu' wa tadarru', kwa unyenyekevu anaingia kwenda kuisimika haki, na akaenda akafanya tawafu. Kisha baada ya hapo, kwa fimbo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kulisonta Hubal, likaanza kuvunjwa na mengine katika masanamu yakavunjwa. Hiyo ni wazi kabisa ya haki, ya kwamba haki na batili havikai mahala pamoja. Watu wa haki na watu wa batili hawawezi kukaa pamoja, lazima watu wa batili wajengue na watu wa haki wakae pembeni. Lazim in kunta musliman, ikiwa wewe ni muislamu wa kweli na unataka kuifunga Ramadhani ya kweli, la'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kumcha Allah subhana, lazima utenganishe baina ya haki na batil, lazima ujitenge na watu wa batil, watu wa bid'a, watu wa muharramat, hizbiyun, watu ambao wamekazania mambo ambayo hayapo ndani ya Qur'an, wewe ndio umetaalaki nao, umefungamana nao. Kwa kumalizia kabisa, matukio ni mengi, vile vile tukio la Andalus, kufunguliwa mji wa Spain ambao ulikuwa mwaka wa 91 hijiria, bali vile vile kuchimba kwa handaki ulikuwa mwezi wa Ramadhani, wa ghairu hakathi. Yote haya ni matukio yanaonyesha ya kwamba haki ilipopenya batili ilikaa pembeni. Hakika Waislamu ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala hikma kubwa kutuletea huu mwezi wa Ramadhani. Hii ni neema kwetu sisi, na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima tuishukuru na tuifanyie kazi kwa matendo yetu. Tusibakie kazi yetu kusema na kuonekana tu, lakini ukweli wa mambo hatuko hivyo. Fahadhi min samarati hadha shahr, haya ni katika matunda ya mwezi huu wa Ramadhani, kwamba watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenganisha baina ya haki na batil. Na sio hivyo tu, haki lazima iwe moja, tena ni yatima ambayo la yataaddad. Bali sio hivyo, na haki inayokusudiwa hapa ni haki ya wale waliokuwa aliyokuwa nayo ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haki waliokuwa na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, wa hum salafi al-umma, na hao ndio masalafi wa umma huu, hao ndio waja wema waliotangulia katika umma huu. Wangapi katika watu leo hii tunawasikia kwa maneno yao, kwa sauti zao, wamepanda juu ya manabir, juu ya mimbar, wanaikashifu na kuipinga da'wa ya salafia, wanaipinga na kusema ndani ya mimbari zao ya kwamba da'wa ya salafi ni da'wa iliyokuja kuwagawa watu. La hasha, huo ni mtazamo wako wewe na shekhe lako na taasisi lako. Lakini haki ya kweli, da'wa ya salafia haikuja kuwatenganisha watu, bali imekuja kuwabisha watu katika atiq, kama tunavyoona maneno ya Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, na hawa salaf hum ta'ifatul mansura, ndicho kile kikundi ambacho kimekunusuriwa. Wa hum firqatul najia, nalo ndilo kundi lenye kuokoka. Wa humul ladhina, na hawa ndio wale ambao umirna amarana rasulullah, alituamrisha sisi mtume sallallahu alaihi wasallam bitiba'i sunnatihi, tufuate nyendo zao, aliposema wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Bali Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alipoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'ati masira, na mafikio mabaya sana. Al-Imam au sahabi jalil Ibn Mas'ud anasema wa alaykum bil atiq, jilazimisheni, chukueni al-atiq. Al-atiq kwa maana ya kwamba ni wale umma waliopita masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, washikamaneni, shikamaneni na sahaba rasulillah, kama tawakamateni uongozo masahaba ukamateni, kwa sababu hiyo ndio nusra na hiyo ndio takwa. Bali sio hivyo, al-Imam al-Auza'i anasema alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas, kamata, shikilia athar, nyenendo za waliotangulia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama watu watakataa, watajitenga na wewe, watakusema wewe umetekelezwa, wewe umeambukizwa, wapata mkumbo mkumbo. Alayka bi athari man salafa, ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea neema ya mwezi wa Ramadhani, hikma yake subhanahu wa ta'ala ni hikma tumbaligha, ni hikma nzito, na amelibainisha lengo la yeye kuleta huu mwezi wa Ramadhani, kusudio lake la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mkaweza kujiepusha na yale ambayo Allah ameyakataza, kama vile watu ambao wanalingania mambo ya batil, watu ambao wanalingania shirk, lazima ujiepushe nao na uyatekeleze yale ambayo Allah ameamrisha, min at-tauhid wa sunna, miongoni mwa tauhid na sunna, wal ma'ruf, mambo mema yatekeleze haya mambo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha hivyo, la'allakum tattaqun. Bali sio hivyo, la'allakum tattaqun, ili muweze kujiepusha na watu wa batil. Hakika katika jarima, katika msiba ambao leo hii umma wa Kiislamu unalia, umma wa Kiislamu tuani, ni kuwepo na watu ambao yaj'una an-nasa ila ad-dalalah, wanawalingania watu katika upotevu, na Waislamu masakin ambao wako mbali na dini, hawaelewi man hum ahlul haqqi wa man hum ahlul batil. Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم انا نسالك الاخلاص، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ونعوذ بك من الرياء وسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه معين، والحمد لله رب العالمين.